da tavşanda. Evlerine de ben varamadım da tavşanda. Oğlumuz küçücük uyumuş da kalmış da akşamda. Oğlumuz küçücük uyumuş da kalmış da akşamda. Cabırın kızı İslam'da giymiş de ipekten. Cabırın kızı İslam'da giymiş de ipekten. Yeah.